حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا مصطفیٰ بنا یا رب، بنا یا رب، نیم جا کر دیا گناہوں نے، نیم جا کر دیا گناہوں نے، مرض عیسیات دے شفا یا رب، مرض عیسیات دے شفا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، بنا یا رب، ہائے اس نے عمل نہیں حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، خوف آتا ہے نار دوزخ سے، میرے مصطفیٰ یا رب، ہو کرم بغیر مصطفیٰ یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا آسرا یا رب، مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب، مجھ کو ہے تیرا آسرا محبوب کا بنا تیری مولا، زلف محبوب کا بنا تیری، اور ہے جتنا چھڑا یا رب، اور ہر گز نہ چھڑا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا مصطفیٰ بنا یا رب، دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کر دے جنت میں تو جوان کا، کر دے جنت میں تو جوان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب، اپنے عطار کو عطا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا